اس کو تو یوں سمجھئے کہ اس جھوٹ کو جو ہے اس کو کفن جو ہے پہنا کر دفن کر دیا جائے۔ میں چند صرف جو ہے ہیڈ لائنز آپ کو سنا رہا ہوں۔ 6 جون 1938 مسلم لیگ کا جھنڈا نبی اکرم کا جھنڈا ہے۔ 22 نومبر 1938 اسلام کا قانون دنیا کا بہترین قانون ہے۔ 8 اپریل سٹار آف انڈیا میں ملت اسلامیہ عالمی ہے۔ 7 اگست میں اول و آخر مسلمان ہوں۔ 9 نومبر 1939 مغربی جمہوریت کے نقائص۔ 14 نومبر 1939 انسان خلیفۃ اللہ ہے۔ نوٹ کیجئے اس لفظ کو، یہ لفظ استعمال کر رہا ہے محمد علی جناح قائد اعظم۔ ہندو اور مسلمان دو جداگانہ قومیں ہیں۔ ٹائمز آف لندن 9 مارچ 1940 میرا پیغام قرآن ہے۔ یہ 26 مارچ 1940۔ اس زمن میں قائد اعظم نے مائنارٹیز کو بھی کچھ یقین دہانیاں کرائیں کہ وہ ان کو خوف نہیں ہونا چاہیے، ان کے ساتھ فراخ دلانہ سلوک جو ہے پاکستان میں کیا جائے گا۔ اس کا بھی میں چاہتا ہوں کہ ایک اس کی کوٹیشن آپ کو سنا دوں۔ یہ 29 مارچ 1944 کی ہے، سول اینڈ ملٹری گزٹ لاہور میں شائع ہوئی۔ مسٹر جنا شورڈ دی نان مسلم مائنورٹیز دیٹ اف پاکستان واز اسٹیبلشڈ they would be treated with fairness, justice and even generosity. This was enjoined upon them by the Quran and this was the lesson their history had taught them, with a few exceptions in which some individuals may have misbehaved. کچھ لوگوں نے تاریخ کے دوران میں کوئی غلط طرز عمل اختیار کیا ہو تو ہو، لیکن ہمارا جنرل معاملہ جو ہے وہ یہی رہا ہے۔ اب اسی پر ہے در حقیقت جو 11 اگست 1947 کی تقریر کا ایک جملہ ہے کہ جسے لے کر لوگ دوڑ پڑے۔ جسٹس جو تھے ہمارے، کیا نام تھا ان کا جنہوں نے، جسٹس منیر، انہوں نے اس پر پوری کتاب لکھ دی اور اس کو جو ہے سارے سیکولر مائنڈڈ جتنے بھی ہمارے دانشور ہیں وہ اس ایک جملے کو لے کر چلتے ہیں۔ حالانکہ اس جملے کا بھی 95% اسلامی ہے، 5% کا اس کے اندر معاملہ ہو گیا ہے۔ کس وجہ سے ہو گیا اس کے بارے میں مختلف تعبیرات لوگوں کی ہیں، لیکن یہ ہے کہ 95% انہوں نے کہا کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسکس، فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز، فری ٹو گو ٹو یور گردواراس۔ یہ بالکل صحیح ہے، اسلامی ریاست میں بھی مذہبی آزادی سب کو ملتی ہے۔ وہ تو صرف ایک معاملہ تھا جو قریش کے لیے تھا، بنی اسماعیل کے لیے تھا، اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو قتل کر دیے جاؤ گے، جو سورہ توبہ کی ابتدائی 6 آیات ہیں۔ اس لیے کہ حضور خود کرشی تھے اور حضور جو ان کی طرف بھیجے گئے تھے یہ آپ کی بعثت خصوصی تھی۔ بعد میں سب کے لیے یہی تھا، اسلام لے آؤ ہمارے برابر کے ساتھی ہو گئے۔ ہم یہ بھی کلیم نہیں کریں گے کہ ہم سینئر مسلمان ہیں تم جونیئر ہو، ہمارے زیادہ حقوق ہیں تمہارے کم، نہیں برابر کے ہوگا۔ اگر یہ نہیں تو جزیہ دو، چھوٹے بن کر رہو، لیکن تمہاری مذہبی آزادی تمہیں پوری کی پوری حاصل رہے گی۔ اور یہی تاریخ بتاتی ہے، کہیں پر بھی بالجبر کسی ایک شخص کو بھی مسلمان نہیں بنایا گیا۔ ہاں طاقت اگر ہے تو نظام جو ہے وہ اللہ کا ہوگا، دین اللہ کا ہوگا، دین اللہ کا قائم کیا جائے گا، اس لیے کہ وہی رحمت ہے انسانوں کے لیے، اسی میں بہترین جو ہے لوگوں کے لیے جو نظام ہے سوشل جسٹس کا وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے حضور کے ذریعے سے نوع انسانی کو۔ دین وہ ہوگا، باقی مذہب کے طور پر تم جس طرح چاہو کرو۔ اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ مسلمز ول سیز ٹو بی مسلمز and Hindus will cease to be Hindus, not in the religious sense, because religion is the private faith of the individual, but in the political sense. اس میں بھی سری سی بات یہ ہے کہ واقعتاً پوری دنیا میں تو یہی ہے کہ مذہب جو ہے وہ فرد کا معاملہ آج پوری دنیا میں ہے۔ ہاں اسلام جو ہے وہ، میں نے جیسا کہ آپ کو قائد اعظم کی تقاریر سے بتایا، اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے، پوری زندگی کا نظام دیتا ہے۔ اس وقت اگر اس کو ایکسیپٹ بھی کر دیتے، ذرا اس کا استثناء کر دیتے، تو بات جو ہے اس کے اندر کوئی بھی جو ہے کوئی غلط فہمی کا امکان پیدا نہ ہوتا، لیکن ہوا ہے۔ کس وجہ سے ہوا یہ ایک علیحدہ بحث ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا، لیکن اس کی نفی خود قائد اعظم نے کر دی تھی جو یہ انٹرپریٹ کر رہے تھے، اس لیے کہ 25 جنوری 1948 کو کراچی کی بار ایسوسی ایشن سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے اس کی نفی کر دی تھی۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا۔